Na trójkowym zegarze minęła druga. Dobry wieczór, minuta po godzinie drugiej. Może doktor Wilczur ma rację, chociaż co prawda ja słyszałam, że to piątki 13, ale ten czwartek 13 w okolicy pełni, która dopiero co minęła, to możliwe, że to tak jest, że to oddziałuje. Nawet jest całkiem prawdopodobne, że to oddziaływało tydzień temu, kiedy płyta nam się tak cudownie przecież zacięła, nie wiem, czy pamiętacie. Dobrze, miejmy nadzieję, że w tym tygodniu płyty zacinać się nie będą, szczególnie, że czeka nas wstęp do Sleep, który w nocy z 26 na 27 kwietnia w CSM się pojawi, czyli Max Richter w pełnej odsłonie. Nie wiem, jak zmieszczę 8 godzin w dwie za te dwa tygodnie, ale spróbujemy. 490. wydanie Ciemnej Strony Mocy. Czas rozpocząć od Arki i nowego albumu Arka. Tal vez trzeci studyjny album Arka o tytule Arka, bardzo ładnie, Alejandro Gersi. Ciekawe, na tym samym kontynencie, zupełnie przez przypadek zaczęliśmy. Doktor Wilczur skończył, a ja zaczęłam. Młodziusieńki Wenezuelczyk, 26-letni, rewelacyjny album do przesłuchania w całości i on prawie, no nie w całości, ale w dużych częściach pojawi się po ciemnej stronie mocy, myślę, że za tydzień. Manu de Lago teraz w odświeżeniu z zeszłego tygodnia. Bardzo dużo maili przeszło a propos tego artysty i tego nowego, przepięknego, wspaniałego albumu. Never ending stream which touched a million rocks. In the twists and turns of its course, falling mountain tears within the 7 degrees. Only your skin is between you and the earth, the ground below. In that moment, every second lasts forever. A step that you will never regret. A step that takes away your breath. A step that you will never regret. A step in your way. zdążyłam założyć słuchawki. Dobrze, przed momentem Manu de Lago, a to, co przed chwilą wybrzmiało, to oczywiście utwór Stellar i Reader, też ostatniego albumu odsłuchiwany tydzień temu, ale nie mogłam się oprzeć. Jest tak cudownie wspaniały i piękny ten utwór. A teraz przed nami Rodzimy, Jacaszek, z nowym albumem, oczywiście, że eksperymentalnym, pod tytułem Kwiaty. I nie mogłam się również oprzeć, dlatego 6 utworów na dzisiaj wybranych. Proszę się teraz wsłuchać w bardzo eksperymentalną elektronikę, bardzo rodzimą. W Łodzi słyszałam, że pada, w Poznaniu leje, ale mamy się nie martwić, bo w Singapurze też leje. Okej. Okay. Thank you. Thank you. kwiaty Jacaszka. O, Jacaszek i kwiaty na każdą porę roku i na każdą pogodę. Absolutnie idealny album. Polecam do przesłuchania w całości. Prawie w całej Polsce pada deszcz. No to trudno. Co poradzić? Będziemy mieć deszczową Wielkanoc, na to wychodzi. Ale pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. Ja pozdrawiam bardzo ciepło wszystkich słuchaczy. Przy okazji rozmowy na temat świąt, to ja od razu spokojnych, ciepłych, wesołych świąt pożyczę. Ciepłych w szczególności, bo słyszymy się dopiero za tydzień po świętach. A teraz już do końca audycji ja będę cichusieńko cichusza, bo teraz Snip i Max Richter. To taki wstęp do Snip, bo utwory wybrane z dwóch płyt, które pojawiły się po Snip. Wzięte ze Snip, ale poprzerabiane. Ciepło zapraszam na naszą grupę i na stronę na znanym portalu społecznościowym. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Lista utworów oczywiście po audycji pojawi się na stronie csm.info.pl i gdyby były jakiekolwiek pytania, adres mailowy bez zmian csm@polskieradio.pl. Spokojnych snów jeszcze miało być.